پھل مانگو. سبحان اللہ. اب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا عقیدہ ملاحظہ کرو. سرکار فرماتے ہیں مانگو تو وہ یہ نہیں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سے مانگوں کہ اللہ سے مانگوں, اور یا رسول اللہ میں تو مانگتا ہی رہتا ہوں اللہ سے. نہیں, جیسے آقا نے فرمایا سل مانگو تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی عرض کرتے ہیں اسالو کا آپ سے مانگتا ہوں. پورے وہابیت دیوبندیت کے عقیدے کا قلعہ آج سے 1400 پہل برس پہلے مسمار کر دیا گیا. آج یہ عقیدہ دے رہے ہو کہ نبی سے مانگنا جائز نہیں, اور آج سے 1400 برس پہلے صحابی رسول نے تمہارے عقیدے کا جنازہ نکالا. آقا کے سامنے عرض کرتے ہیں اسالو کا آپ سے مانگتا ہوں. اب اگر نبی سے مانگنا جائز نہیں تو آقا فوراً روک دیتے, ربیعہ مجھ سے نہ مانگو اللہ سے مانگو. مگر میرے آقا نے روکا نہیں. کوئی حدیث کا ٹکڑا کہیں دکھاؤ کہ کسی صحابی نے آقا سے مانگا ہو اور آقا نے فرمایا ہو میں نہیں دیتا ہوں گا یا میں نہیں دیتا ہوں, مجھ سے مت مانگو. عرض کرتے ہیں اسالو کا آپ سے مانگتا ہوں, آپ سے مانگتا ہوں. اور مانگتے کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اسالو کا مرافقت کا فی الجنہ, یا رسول اللہ جنت میں آپ سے آپ کی غلامی مانگ رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آقا اسی پر بس نہیں فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس. اب آقا آگے فرماتے ہیں ربیعہ بن کعب اسلمی سجدہ کی کثرت کرو اور سجدہ سے میری مدد کرو. مطلب یہ ہوا محدثین فرماتے ہیں کہ ربیعہ تمہیں جنت تو مل چکی, میری غلامی مل چکی, مگر جنت مل جانے پر تم عمل سے بھی بے خیال نہ ہونا, لہٰذا سجدے کی کثرت کرتے رہے. میں عرض کر رہا ہوں پیارے, یہی عقیدہ تو بریلی کے تاجدار بتا رہے ہیں. عرض کر رہے ہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, اللہ تم سے ملا تم سے اللہ اکبر. یا رسول اللہ سبحان زندہ باد. شورا بہت گھبرا جاتے, کہتے ہیں سبحانی صاحب آپ تقریر نہ کیجیے. وہ تقریر کرتے ہیں کہ نعت پڑھتے ہیں, تو ہم نے کہا آپ لوگ بھی تقریر کرتے ہیں کہ نعت پڑھتے ہیں. کیا بات, آپ لوگ بھی تقریر کرنا چھوڑ دیجیے, ہم نعت نہیں پڑھیں گے, خالی تقریر کریں گے. حضرت قاری تبسم صاحب الحمدللہ بہت مقبول شاعر ہیں, حضور حافظ ملت کی نسبت حاصل ہے, اور آج ہم لوگ تو اپنی قسمت پر جتنا فخر کریں کم ہے پیارے. ہمارے اس محفل کی قبولیت کی ضمانت کی آل رسول, سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ, آپ ان کی زیارت کرو, یہ وہ آل رسول ہیں کہ ہندوستان کا وہ مجدد جس کو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے, وہ عالمگیر جو مجدد بھی ہیں, مجاہد بھی ہیں, سپہ سالار بھی ہیں, حاکم اسلام بھی ہیں, ہندوستان پر حکمراں بھی ہیں. 50 سال کے قریب تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک اکیلے اس مرد مجاہد نے حکومت کی تھی, اور اسی مہاراشٹرا کے اس چوہے کو وہ بدھیرا تھا پہاڑوں میں, کہ آج بھی ان کو تاریخ یاد ہے. وہ عالمگیر ہیں. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھوائی تھی, 500 علماء کو رکھا تھا, اور 8 سال کی مدت میں اس وقت 2 لاکھ روپے سکے خرچ کیے گئے تھے, جس کا نام فتاوی عالمگیری ہے. فتاوی عالمگیری آج بھی پورے عالم اسلام میں مستند کتاب فقہ حنفی کی مانی جا رہی ہے, اور جہاں جہاں شافعی المسلک ہیں, حنبلی المسلک ہیں, مالکی ہیں, وہ بھی آج فتاوی عالمگیری کو اپنے لیے سند تصور کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں. یہ فتاوی عالمگیری ہے. حضرت عالمگیر حکمراں بھی ہیں اور مجدد بھی ہیں. عالمگیر نے ہندوستان کی سرزمین پر سادات کی فہرست مرتب کروائی تھی. جی تاریخ کا وہ ٹکڑا دے رہا ہوں, لے لو. اب آج کچھ لوگ یار بیکار میں تحقیق کرنے پھنسے ہوئے ہیں. مجھے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی فہرست جاری کر دی جائے, وہی سے پتا چل جائے گا کون سید ہے کون پٹھان ہے کون کیا ہے. کیا بات ہے سرکار میں سب تحقیق کرتے ہو. کیا بات ہے یہ سید وہ سید یہ سید وہ سید. اب میں یہ تو نہیں عرض کروں گا مگر صرف میں نے یہ جانا ہے کہ اس فہرست میں غالباً نہیں ہے. کیا بات ہے تو حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فہرست مرتب کروائی ہے اس فہرست میں اول نمبر پر خانقاہ برکاتیہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد مارہرا شریف اس نمبر پر اول نمبر. سبحان اللہ زندہ باد. ارے بھائی تقریر کر لینے دو دوست نعرے تو بہت لگانے ہیں آپ سن لو آپ سن لو نعرہ بعد میں اس تقریر پر لگائیے گا. مارہرا شریف کیوں مارہرا شریف ہے اول نمبر عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ کی فہرست میں جو ہے گھرانا وہ برکاتی خاندان مارہرا شریف. سبحان اللہ. اور سنو عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جب حکومت کر رہے تھے ہندوستان پر اور روحانیت پر بھی تو روحانیت کے دلوں پر دلوں پر سب پر اس وقت ظاہراً باطنن حکومت حضرت برکت اللہ شاہ مارہروی کی ہو رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھی حیات ظاہری سے تھے حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے حیات ظاہری میں بھی حضرت برکت اللہ شاہ کو بھی حیات ظاہری ہے. اس وقت آپ بھی حیات ظاہری سے تھے اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ بھی حیات ظاہری سے تھے. اس وقت کا ایک معاملہ شیطانی بتایا جاتا ہے کہ ایک سب تھا وہ اونٹوں کے بالوں پر ایک عمل کر لیا تھا اور اس عمل کے ذریعہ سے وہ خبیث اتنا بڑا عیاش تھا کہ خوبصورت لڑکیوں کو پکڑواتا شیاطین کے ذریعہ اور پکڑوا کر کے حصار کرتا اور پھر بدفیلی کرتا اس کے بعد پانی رکھے رہتا پھر نہاتا یہ وہ سب اس طرح اس کا کام تھا. ایک مرتبہ وہ سوک گیا حصار نہیں کر سکا تو سارے شیاطین آئے اور پھر اس کو مار ڈالا اور اس کی روح بد ان کے ساتھ شامل ہو گئی. تو یہ آج بھی گھروں میں جاتا ہے ستاتا ہے سب کو. تو حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں حضرت برکت اللہ شاہ مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں آپ نے اس کو گرفتار کیا اور کہا کہ اس خبیث کو قتل کیا جائے. تو اس نے عرض کیا حضور جس جس گھر میں آپ کا نام لیا جائے گا میں قسم کھاتا ہوں اس گھر کی طرف رخ نہیں کروں. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب تو خبیث اس گھر میں نہیں جاتا جس گھر میں مارہرا کا نام لیا جائے. سبحان اللہ. وہ مارہرا شریف ہے. بھوت پریت سب چھڑا چھڑا کر کے اور بہت بھاری بھاری پیر بننا ثابت کرتے ہیں جی. اور مارہرا شریف کا حال یہ ہے کہ نام لے لو تو جنات بھوت پریت سب بھاگ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عشق ملاحظہ کرو. اعلیٰ حضرت اگر داخلے سے اصلاح ہوئے تو وہی مارہرا شریف میں جی. اور بہت سوچ سمجھ کر کے آلے رسول نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا اور سینے سے لگایا. اتنا سوچا اتنا سوچا کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. تو اب وہ سوچ کر کے اعلیٰ حضرت بنا دیے اور آج کے لوگ بےچارے سوچ رہے ہیں. اس سوچ پر بھی قربان جائیے. یہ سب ذہنی اور فکری اختراعی باتیں ہیں جو نکل رہی ہیں ان پر آپ توجہ نہ دیجیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات کو ملاحظہ فرمائیے. اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں کیسا حوالہ پیش کر رہے ہیں. ایک حوالہ اور لے لو. ایک صحابی ہیں حضرت ثواب بن قاریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ثواب بن قاریب سرکار کی نعت لکھا کرتے تھے. آقا کی نعت لکھنا بہت بڑی عبادت ہے پیارے. یہ سعادت سب کو نہیں ملتی ہے. جب دل میں عشق رسول ہو تو زبان پر آقا کی نعت آتی ہے. حضرت نظمی صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ کی نعتیں پڑھو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جب دل عشق رسول کا مدینہ ہوتا ہے اور اس عشق سے جو روشنی باہر نکلتی ہے زبان کے ذریعہ اسی کو نعت کہتے ہیں. وہ نعت ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نعت دیکھو اور صحابی رسول کو ملاحظہ کرو. حضرت ثواب بن قاریب نے سرکار کی ایک نعت لکھی اور لکھ کر کے آقا کی بارگاہ میں لے گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی سرکار آپ کے سامنے نعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو آقا نے اجازت دے دی اور ممبر لگوا دیا. اب حضرت ثواب بن قاریب جب سرکار کی نعت پڑھنے لگے تو نعت کا ایک شعر یہ بھی ہے، پڑھ رہے ہیں اور سرکار کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، فکلی شفیعن یوم القیامہ یا رسول اللہ، فکلی شفیعن یوم القیامہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ مجھ کو جنت دلا دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، قیامت کے دن آپ مجھ کو جنت دلائیں میرے سرکار۔ اس شعر کی تکرار کرتے رہے حضرت سواد بن قاری، آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا، آقا فرماتے ہیں سواد بن قاری کا قیامت کے دن میں کس کو تیری شفاعت کر کے جنت دلاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کا شعر تو ہو، کون دیتا ہے دل وہ چاہیے، سبحان اللہ، کون دیتا کر دوں دوست، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، ذہن فکر میں جو اعلی حضرت کی نعت سے اتارنا چاہتا ہوں مقصد اس کو سمجھو۔ ایک صحابی ہیں، ان کی ایک بیوی ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر کے حاضر ہوئی، آقا تشریف فرما ہیں، ان کے شوہر بھی اچانک وہاں موجود تھے، سرکار نے فرمایا کیسے آئی ہو؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں ان کی شکایت لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ اپنے شوہر کی شکایت؟ ہاں یا رسول اللہ۔ کہو کیا بات ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھ کو مارتے ہیں، یا رسول اللہ میں جب روزہ رکھتی ہوں تو یہ مجھ کو مارتے ہیں، اور یا رسول اللہ یہ کبھی کبھی سو جاتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو سورج نکل آتا ہے تب فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے آقا نے دیکھا، ارشاد فرمایا کیوں شکایت صحیح ہے؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ شکایت تو صحیح ہے، مگر سرکار میں اس کو نماز پڑھنے پر نہیں مارتا ہوں، یا میرے آقا جب یہ نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے تو قرآن رات بھر پڑھتی رہتی ہے، یا رسول اللہ میں نوجوان مرد ہوں، میرا حق ہے اس کے اوپر۔ آقا نے فرمایا خاتون سن، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے تو اپنی نماز پوری کر لیا کر، اپنے شوہر کی خدمت میں لگ جا، تیرے شوہر کا تیرے اوپر حق ہے۔ اچھا روزے کی بنیاد پر؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں روزی کی بنیاد پر اس کو نہیں مارتا ہوں، جب یہ روزہ رکھنا شروع کرتی ہے تو مہینوں مہینہ رکھتی ہے، یا رسول اللہ میں اس سے کہتا ہوں کہ فرض روزے رکھ لے اور نوافل رکھنے ہیں وہ بھی ہفتہ عشرہ رکھ لے۔ میرا آقا نے ارشاد فرما خاتون سن، جب تو فرض روزے رکھ لے اور تجھے نوافل رکھنے ہو تو اپنے شوہر سے اجازت لے لیا کر، تیرے شوہر کا تیرے اوپر حق ہے۔ اچھا آپ میرے آقا مخاطب ہو، ارشاد فرماتے ہیں تم فجر کی نماز اس وقت پڑھتے ہو جو تمہاری بیوی بتا رہی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے سرکار میں نوجوان مرد ہوں، میرے آقا مجھ پر آپ کرم فرما دے۔ تو ایسے انداز سے صحابی رسول نے عرض کیا آقا کی بارگاہ میں، اپنے نبی کا اختیار دیکھو، نماز اپنے اپنے وقتوں پر فرض ہے، کوئی نماز کے وقت کو بدل نہیں سکتا۔ اگر کوئی سوچے کہ میں ظہر کی نماز عصر میں پڑھ لوں، عصر کی ظہر میں پڑھ لوں ادا ہو جائے گی، نہیں، کوئی سوچے میں مغرب میں عشاء کی نماز پڑھ لوں، نہیں، ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا پڑے گا، یہ وقت کا تعین رب کی طرف سے ہوا ہے۔ آقا کی شان دیکھو اور اپنے محبوب کی عظمت ملاحظہ کرو، رب تعالیٰ کے محبوب کا حال رب کی بارگاہ میں قربت کا کیا ہے؟ میرے سرکار کی بارگاہ میں جب صحابی مثل کا عرض کرتے ہیں تو دریائے کرم ایسا جوش پر آیا، میرے آقا اشارہ فرماتے ہیں میرے صحابی چاہ میں تیرے لیے خاص کرتا ہوں کہ تو کم سو کر کے اٹھنا، تب پڑھی کی نماز پڑھ لینا، تیری نماز ہو جائے گی۔ اپنے آقا کا اختیار ملاحظہ فرماؤ، کون دے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہمارا نبی، ہمارا نبی ان کی مہک میں دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، گنجے کھلا دیے ہیں۔ ایک شعر اعلی حضرت کے تعلق سے سن لو، میرے آقا اعلی حضرت کو بڑا عشق ہے مدینہ طیبہ سے. یہی تو فرق ہے پیارے. ان کے ایک مولوی صاحب گئے حج کرنے کے لیے اور کعبہ میں گئے تو گنگوہ کا راستہ تلاش رہے تھے. اتنے بڑے الو لوگ ہیں یہ, کہاں کعبہ ہے مکہ ہے کہاں گنگوہ, سمندر پار کر کے وہاں گنگوہ کا راستہ تلاش رہے تھے. ڈھونڈتے پھرتے تھے گنگوہ کا راستہ, پھرے تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگوہ کا راستہ. اور پوچھتے کس سے تھے, کس سے رہے ہوں گے نزدیک, اس پوچھا ہوگا. اب اور وہاں کون کہا جو جتنے پوچھتے. پھرے سے پوچھتے ہوئے کعبہ میں گنگوہ کا راستہ, اور آگے کرتے ہوں گے جو رستے تھے اپنے سینے میں ذوق شوق عرفانی, جو فرونی یا کچھ بھی شیر, وہ شیر مرتیا گنگوہ ہی میں ہے, یاد کر لیجیے گا. اور کیا کریے گا یاد کر کے ان گندھوروں کا شیر. کیا بات ہے, یہ گندھوری پارٹی ہے. کچھ لوگ جسم کے میلے ہوتے ہیں, عقیدے کے میلے ہیں. سنیے, یہ جب مکہ گئے تو گنگوہ تلاش رہے ہیں اور آئے ہیں اعلی حضرت سے مقابلہ کرنے. معاذ اللہ, میرے اعلی حضرت کا حال ہے کہ جب اعلی حضرت گئے ہیں مکہ اور مکہ سے مدینہ طیبہ گئے ہیں اور مدینہ پہنچے ہیں تو حاجیوں کو للکارا, حاجیوں آؤ شہنشاہ کرو بات, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, حاجیوں شہنشاہ کرو بات, کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب کا کعبہ تو کعبہ ہے, اور کعبہ کا بھی کوئی کعبہ ہے؟ جب اعلی حضرت نے ہندوستانیوں بتا دیا کہ کعبہ کا کعبہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو, سبحان اللہ, وہ اعلی حضرت ہیں. تو مورخ معتبر ہیں جنہوں نے بیان کیا کہ میرے سرکار اعلی حضرت حج ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے. پہلے کشتی والا جہاز تھا, یہ پانی والا. سرکار اعلی حضرت جا رہے ہیں, کشتی حج کو لے کھانے لگا سمندر میں, جہاز ڈوبنے کے قریب ہوا تو جو کچھ حجاج تھے اس میں وہ رونے لگے, چلانے لگے, عرض کرنے لگے, حضور آپ دیکھ رہے معاملہ کیا ہے, جہاز کا کپتان اعلان کر رہا ہے کہ سمندر میں طوفان کے بھنور میں پھنس گیا جہاز. اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے جہاز پر بیٹھ کر کے جو دعا پڑھنے کے لیے بتایا ہے میں نے اس دعا کو پڑھ لیا ہے, اس دعا کو پڑھ کر کے میں سوار ہوا ہوں, مجھے یقین ہے کہ سمندر کا طوفان مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک آپ مطمئن ہیں. اب جب سب چیخنے چلانے لگے تو اعلی حضرت کا عشق دیکھو, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنے تو تمہاری جان دے, سبحان اللہ, آنے اب تو تمہاری جان دے, اور کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں, لنگر اٹھا دیے ہیں. سبحان اللہ, مانویت کے بارے میں نے پڑھا ہے, اسے علماء موجود ہیں. سبحان اللہ کی بات ہے, میرے کریموں سے کرے قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دردے بہا دیے ہیں, دردے بہا دیے ہیں. کون ہے اعلی حضرت, یہ ایک لفظ سن لو. حافظ صاحب قبلہ اور آپ کے جملہ اساتذہ کی طرف سے تو یہ خواہش تھی کہ میں سرکار کے مقدس ایمان افروز بچپن کو بیان کروں, مگر انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ کسی اور جلسے میں اس علاقے میں آؤں گا تو بیان کروں گا. اعلی حضرت کا ایک واقعہ سن لیجئے. یہی مولانا کوثر نیازی ہیں. کوثر نیازی لکھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ میں مفتی شفیع دیوبندی, مولانا ادریس کاندھلوی, یہ حدیث کے استاد ہیں, فقہ کے استاد مفتی شفیع دیوبندی ہیں, یہ لوگ ہیں. مفتی شفیع دیوبندی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد اشرف علی تھانوی کا حال یہ ہوا کہ ہم لوگ بیٹھے تھے, اچانک ایک اطلاع آئی کہ مولانا احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا, تو مولوی اشرف علی تھانوی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مغفرت کی دعا کرنے لگے, حالانکہ اس مردود کے دعا کی ضرورت کیا ہے جی. تو مفتی شفیع دیوبندی کا بیان یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا اپنے استاد اشرف علی تھانوی سے کہ حضور مولانا احمد رضا خان کے انتقال پر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور وہ زندگی بھر آپ کو کافر بتاتے رہے. تو اشرف علی تھانوی نے جواب دیا, میاں تم لوگ سمجھتے نہیں ہو, مولانا احمد رضا خان نے اپنی بنیاد پر ہم سب کو کافر نہیں کہا ہے, اس کے رسول کی بنیاد پر وہ ہمیں کافر کرتے رہے. اللہ اکبر, غور فرماؤ, یہ دشمن کی بولی ہے. دشمن اعتراف کر رہا ہے اعلی حضرت کی حقیقت کو اور عظمت کو. اعلی حضرت نے ساری خانقاہوں کی عظمت کے لیے جنگ لڑی ہے, اور صحیح کہا مفتی نظام الدین نے کہ جس خانقاہ نے اعلی حضرت کی بغاوت کی وہ خانقاہ جنگو ہے. جب تک بغاوت نہ کرتی رہی وہ خانقاہ, اس سے خوشبو پھیلتی رہی, اور جب خانقاہ سے بغاوت ہوئی تو اس سے بدبو پھیلی. اس بدبو کی تحقیق کرنا ہے تو دار العلوم دیوبند کو دیکھو, مظاہر العلوم سہارنپور کو دیکھو, نظبا کو دیکھو, قاسم نانوتوی کو دیکھو, رشید احمد گنگوہی کو دیکھو, اشرف علی تھانوی کو دیکھو, ان سب کو دیکھو. وہاں سے جو بدبو پھیلی اعلی حضرت کی بغاوت پر, یہ وہ بدبو ہے, اور اعلی حضرت کی محبت سے مارا سے جو خوشبو پھیلی ہے, اس خوشبو کو اگر دیکھنا ہے تو صدر الشریعہ کو دیکھو, حسمت علی کو دیکھو, حافظ ملت کو دیکھو, مجاہد ملت کو دیکھو, محسوس اعظم کو دیکھو. اگر ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اسی میں سے ایک سب کی جانب سے کوئی بدبو والی ہو بغاوت کی بنیاد پر, تو یہ اس کی ذمہ داری اس پر ہے. اعلی حضرت کی جو بغاوت کرے گا اور ان کے کسی بھی مسئلہ پر اب وہ بھی تحقیق کرے گا تو وہ بدبو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. سن لو پیارے, اعلی حضرت کی تحقیق پر ایسے لوگ منہ لگے ہوئے ہیں جن کو اردو کا ڈھنگ نہیں ہے, جن کو خطبہ پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے, جو عبارتیں صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, جو اعلی حضرت کے مسئلے کی تصریح کر رہے ہو, خدا کی قسم تمہارے دروازے پر زندگی جھاڑو لکھ لگانے کی غلامی لکھوا دوں گا. اگر ستاوا رضویہ کی پہلی جلد کا خطبہ پڑھ کر کے محترم سن کے سامنے نکل جا رہے گا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, باقی اعلی حضرت, باقی اعلی حضرت. عوام کے سامنے بولی کچھ ہوتی ہے اور اندر کی بولی کچھ ہوتی ہے. یہ جملے مت استعمال کر کے مسلمانوں میں انتشار پھیلاؤ, سنیت کو مت تقسیم کرو, سنیت سے ہی تقسیم ہوگی. یہ میرا جملہ غلط ہے. الحمدللہ سنیت آج بھی متحد ہے. رضا اکیڈمی کا یہی جرم ہے, یہی غلطی ہے سعید نوری کی اور ان کے ارکان کی کہ اعلی حضرت عظیم البرکت کی کتابوں کو منبع عام پر لا کر کے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو رسالات کرایا, اور آج سب چلاتے تھے اعلی حضرت 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں. اگر پوچھ لیا جاتا 10 کتابوں کے نام بتا دو, اپنی لائبریری سے 25 کتابیں نکال دو, تو کسی کے پاس نہیں تھی. رضا اکیڈمی کا یہی جرم ہے جو اعلی حضرت کی 100 سے زائد کتابوں کو منبر عام پر لا کر کے نسبیت اور نسبیت کی تابوت میں فکر و عمل کے آخری کیل ٹھوک دی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنو, ان کے نزدیک حضرت میں عرض کر رہا ہوں, اسی کارنامے کو تم ان کا جرم بتاتے ہو. سو سن لو, یہ جرم نہیں ہے, یہ رضا اکیڈمی کی محبت ہے, یہ رضا اکیڈمی کا عشق ہے, یہ رضا اکیڈمی کا محبتانہ پیغام ہے. رضا اکیڈمی نے وہی قدم اٹھایا تحریر کے ذریعہ, تقریر کے ذریعہ, تصویر کے ذریعہ, تصہیر کے ذریعہ, کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کا پیغام قوم کے نام پہنچے. ایک صاحب اسی میں سے کہنے لگے کہ مسلک تو مجتہد کا ہوتا ہے, مسلک مہمان کا نہیں ہوتا, مولانا کا نہیں ہو, کا ہوتا. پھر مسلک اعلی حضرت کو کہتے ہو. آج ایک صاحب کہنے لگے کہ جب اظہاری میاں صاحب قبلہ سے عرب میں پوچھا گیا کہ آپ مولانا احمد رضا خان کے کون ہو, تو انہوں نے جواب دیا میں ان کا پوتا ہوں. کہا مولانا احمد رضا خان نے کسی نئی جماعت کو پیدا کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا وہ کیا تھے؟ تو اظہری میاں صاحب قبلہ نے جواب دیا, وہ ایک عظیم ہندوستان کے عالم ہیں اور وہ مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. کہا پھر مطلق امام احمد رضا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مطلق امام احمد رضا کچھ نہیں, وہ مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. تو انہوں نے مطلق امام احمد رضا سے انکار عرب میں کیوں کیا؟ آج مجھ سے ایک سوال ہوا. میں نے کہا سنو, یہ سوال کچھ دم نہیں رکھتا. عرب کی سرزمین پر تم اردو کا لفظ مسلک امام احمد رضا سے کیا سمجھاؤ گے؟ وہ کیا سمجھیں گے؟ عرب کی سرزمین پر یہاں یا یہاں پر تمہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد کہنا پڑے گا؟ اور ہو الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد حنفی سنی کہلاتے ہو. آج ہندوستان میں گورنمنٹ کے نزدیک مسلمانوں کا دو فرقہ ہے، ایک سنی دوسرے شیعہ. بورڈ میں امتحان دونوں کے الگ، اوقاف دونوں کے الگ، قبرستان دونوں کے الگ، مسجدیں حدیث کہتے ہیں یا دیوبندی کہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنا وقف بورڈ یہ حکومت سے الگ بنوائیں، اپنی قبرستان کو الگ کروائیں. آج اجمیر شریف کی کمیٹی میں اختر اللہ سے اور جمیل الیاسی جیسے لوگ شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ بزرگوں کے مزار پر جانا شرک بدعت ہے، چادروں کو بٹور بٹور کر کے اس کا پیسہ یہ کھا رہے ہیں. آج تاگاہوں کو دیکھو، وقف بورڈ کو ملاحظہ کرو کہ اس میں یہی سب جھوٹے ہوئے ہیں. ہم 85% حنفی سنی بریلوی مسلمان ہندوستان میں ہیں، اور ایک آنکڑے کے مطابق، شمار کے مطابق 8.5 کروڑ مسلم سنی حنفی بریلوی ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہیں. اتنی تعداد میں ہو مسلمانوں، وہ ہم ہیں. اس لیے مسئلہ کے اعلی حضرت کا اعلان کیا گیا کہ دوسرا طبقہ جو وقف بورڈ میں سنی کہلاتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بھارت میں سنی بن رہا ہے، اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. مبارک پور کا فساد ہوا، آپ ملاحظہ کرائیے، شیعہ اور سنی کا نام آتا ہے، حالانکہ سنیوں کے عقیدے سے جن کا نام سنیوں میں آتا ہے کوئی تعلق نہیں ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی سرزمین پر سنیوں نے جب ایک ایسا طبقہ نکلا کہ دکھاوے میں وہ سنی ہے مگر عقیدہ محمد بن عبد الوہاب نجدی، ابن تیمیہ، ابن قیم کا ہے، نجدیوں کا ہے، جو عقیدہ گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، اور جو عقیدہ ایسا ہے کہ کفر کے حد تک پہنچا دیتا ہے، ایسا عقیدہ ہے کہ جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، عقیدہ دے رکھ رہے ہو، نام سنی کا دے رہے ہو. اس علامت کو الگ کرنے کے لیے بھارت کی سرزمین پر سنی مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ اب تمہارا نعرہ ہو تو مسلک اعلی حضرت ہو، مسلک اعلی حضرت صحیح ہے جو صحیح صحیح امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے صحیح مسلک کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. اس علامت کو اس لیے سامنے رکھ دیا گیا تاکہ دوسری برادری جو اپنے آپ کو سننی کہتی ہے اس سے تمہارا امتیاز ہو جائے، اس سے تمہارا فرق ہو جائے. اس فرق کو بھارت میں بتانے کی ضرورت ہوئی تو مسلک اعلی حضرت کہا گیا. اور آپ کی سرزمین پر آج بھی جب تم سے پوچھا جائے گا تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ ہم مسلک حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. اس لیے اس کا لحاظ کیا جائے گا کہ عرب میں تمہیں سمجھانا ہے تو اس طرح سے سمجھانا پڑے گا، ہندوستان میں تمہیں سمجھانا ہے اس طرح سے سمجھانا پڑے گا. اس لیے ہندوستان کے اس لفظ کو تم عربستان پر چسپا نہیں کر سکتے ہو. جس لفظ کو جہاں سے جس طرح سے سمجھا جائے گا وہ لفظ وہاں پر اس انداز سے بولا جائے گا. مسلک امام احمد رضا سے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ ہی کا مسلک سمجھا جا رہا ہے. سنو پیارے، اگر زیادہ تو ہو گے تو تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ پھر مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کیوں کہتے ہو؟ مسلک رسول اللہ کہو. کیا بات ہے؟ مسلک رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کیوں چار مسلکوں میں قوم کو بانٹا گیا؟ مسلک حنفی، مسلک شافعی، مسلک حنبلی، مسلک مالکی، یہ مسلک چار کیا ہیں؟ مسلک تو ایک ہے، اللہ کے حبیب نے جو دین پیش کر دیا وہی، جو مذہب پیش کیا وہی. تو ہم سب کو مسلک رسول اللہ کہنا پڑے گا. اب سنو پیارے، یہ وہی ہے مسلک رسول اللہ ہی، لیکن جب رافضی پیدا ہوئے اور رافضیوں نے حدیثوں میں توڑ مروڑ کرنا شروع کر دیا تو فقہا کی جماعت متعین کی گئی، اور اس دور کے فقیہوں میں انہی چار فقہا کی فقاہت مدبل ہو سکی تھی. انہی چار فقیہوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نشان کو رکھا گیا کہ ان چاروں فقیہوں میں سے جس کی جگہ پر بھی مسلمان عمل کرے گا وہ اللہ کے حبیب سے سچے دین پر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. اس لیے مسلک امام ابو حنیفہ اللہ کے حبیب کے دین کا نام ہے. بے شک. جب مسلک امام ابو حنیفہ اللہ کے حبیب کے دین کا نام ہے، اسی مسلک امام ابو حنیفہ کو امام احمد رضا خان نے پیش کیا. مسلک امام ابو حنیفہ کا دوسرا نام بھارت کی سرزمین پر اردو زبان میں سمجھانے کے لیے مسلک امام احمد رضا نام رکھا گیا. سبحان اللہ، سبحان. کو سمجھو اور سوچو. انشاءاللہ بیان باقی ہے، وقت تمام ہوا. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. یہ محفل نور زندہ باد، زندہ باد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.